Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ramazan-ı Şerif'in son iftarında, iftar dersinde buluşmuş bulunuyoruz. Rabbimiz Tebareke ve Teala bir daha seneye de kavuşmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Tabii şimdi bu veda saatidir, veda vaktidir. Çünkü birazdan akşam ezanı okununca Ramazan-ı Şerif bizlere veda edecektir. Onun için çok üzülmek lazım. Nasıl ki Ramazan-ı Şerif başladığında sevindik, ferahlendik. Ayrılırken de üzülmek lazım. Bu tersine bir meseledir. Ne buyuruyor? مَنْ فَرِحَ بِدُخُولِ رَمَضَانِ حَرَّمَ اللّٰهُ جَسَدَهُ عَلَى النِّيرَانِ Ramazan ayının girmesine sevinenin Allah-u Teala canını cehenneme haram kılar buyuruyor. Şimdi bunun gibi işte burada yine bir hadis-i şerif yani rivayet edilmiş, rivayet edilenlerden. Bu da çok önemli bir şey. Ne buyuruyor? مَنْ فَرِحَ بِدُخُولِي وَغْتَمَّ بِخُرُوجِي خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِي كَيْمْ وَلَدَتْتُ اُمُّهُ مَنْ فَرِحَ بِدُخُولِي Kim Ramazan'ın girmesine sevinirse, vakten ve bi hurucu kim de çıkmasına üzülürse. Şimdi girmesine sevindik. Bu sene buruk bir sevinç yaşadık bu virüslerden dolayı ama sevinmez mi? Çok sevindik. Zaten Ramazan-ı Şerif girdikten beri hep düştü. Düşüşe geçti. Bela düştü, düştü, düştü. Elhamdülillah. Hemen hemen şimdi yani yakalanma oranları da artık 900'den aşağı düştü. Günlük 500'e düşmesi bekleniyor. Ondan sonra cenazeler Allah-u Teala hepsine garip garip garip rahmet eylesin. Onlar da 20'li rakamlara düştü. Yani inşallah tamamen biter. Fazl-ı Kerem'iyle. Bu Ramazan-ı Şerif girdiğinden beri rahmetine, bereketine nail olduk elhamdülillah. Ramazan'dan sonra böyle bir artışa geçmedi. Ramazan'dan sonra düşüşe geçti. Onun için kim Ramazan'ın girmesiyle sevinirse ve çıkışıyla üzülürse, gamlenirse, kederlenirse, şimdi biz çıkışındayız. Şu anda birazdan çıkmak üzere. Onun için çok üzülmemiz lazım. Yani üzülmemiz lazım. İnsan efendim zorla üzülemez yani. Ben zaten doğal olarak üzülüyorum. Ben doğal olarak üzülüyorum. Çünkü çok büyük kazanç var. Bir Sübhanallah diyordun, bin yazılıyordu. Nafile namaz bir farz namaz kadar yazılıyordu. Efendim, farz namaz 70 farz yazılıyordu. Yani bu kadar hadis-i şerifler okuduk tabii. Geçen senelerde çok daha bunun üzerine duruyordum. Bu sene biraz değişik oldu konularımız, konuşmalarımız farklı oldu. Dolayısıyla böyle bir müjde, Kur'an ayı, gufran ayı, efendim, ne büyük kazançlarımızı kaybediyoruz. Her iftarda 1 milyon cehennemden azatlık vardı. Her cumalarında saat başı 1 milyon cehennemden azatlık vardı. 29. gecesinde tümü kadar bir daha 250 milyon, 125 milyon tümü kadar bir daha efendim 125 milyon, 250 milyon azatlık vardı. Dün gece son gecesiydi. Bir o kadar tümü kadar azatlık vardı değil mi? Cehennemden azat olmak, beraat almak, ateşten kurtulma, garantisine kavuşmak. Ne demek yani? Bu hangi ayda olabilir? Hangi ayda var böyle bu kadar müjdeler toplanmış? Kim girdiğine sevinirse, çıktığına üzülürse, خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِكَ وَلَدَتُهُمُّ Anasının doğurduğu gün gibi günahlarından çıkar. Çünkü neden? İman alametidir. Ramazan'ın girdiğine kim sevinir? Müslüman. Hem de her Müslüman da sevinmez. Müslümanım diyen ne zındıklar var. Ondan sonra her Müslüman değil. Takva sahibi Müslüman. Orucu seve seve gözleyen, teravih kılmak isteyen, hatim yapmak isteyen Müslüman sevinir. Çıkışına kim üzülür? Kim üzülür? Takva sahibi Müslüman, namaz ehli, Kur'an ehli, zikir ehli. Değil mi? Efendim, teravih bitecek, işte efendim, farz oruç bitiyor. Öyle mi? Bundan sonraki günlerde oruç çok. 6 gün Şevval orucu özellikle çok önemli. Müjdelerini anlatacağım önümüzdeki derslerde. İnşallah bu arada şunu da demiş olalım. Biz cumartesileri yani sohbetimizi yapıyoruz. Şimdi yatsı da çok geçe gittiği için yani 9 diyelim. Bu önümüzdeki cumartesiden efendim başlayalım. Yani çünkü biliyorsunuz belki yine cumartesi de belli olmaz. Çarşambadan sonra şey olur. Artış oluyor bilmem ne oluyor. Bir de yasak da verebilirler. Verirsinler, vermesinler. Bizim için mühim değil. Bizim sohbetlerimiz cumartesi itibariyle saat 9 diyelim inşallah. Yani önümüzdeki haftayı konuşuyorum şimdi. Önümüzdeki haftaki cumartesi normal muhtat sohbetimiz yani hani. Böyle 2 saat, 3 saat yaptığımız. Tabii şimdi ne kadar yapabiliriz onu kastetmiyorum. Sohbetlerimiz inşallah Lale Gül'den devam edecek. Evden devam edecek. Çünkü daha hala korona meseleleri tam bir netliğe kavuşmuş değil. Onun için Fatih'teki derneğe daha bir zaman gelemeyeceğiz yani. Bu itibarla onun ilanını yaparız. Şimdi önümüzdeki cumartesi 9'da o zaman anlatırım yani Şevval orucu, işte nafile orucu, 16 günlerin önemli fazileti onu konuşuruz. Farz oruç bitiyor. Onun için anasının doğurduğu gün gibi günahlarından çıkıyor. Ramazan çıkacağına üzülen. Siz şimdi üzülüyorsanız bilin ki sizde imanın alameti var, delaleti var, bişareti var. لَنَّوْ ف۪ي اِمَارَاتُ الْكُلُوبِ Kalpleri mamur eden vazifeler, ihya eden vazifeler Ramazan'da. كَفَّارَاتُ الزُّنُوبِ Günahları tertemiz eden bütün ameller Ramazan'da, Ramazan-ı Şerif'te. وَمَا نُكُلِّ خَائِفْ فِي مَرْهُوبِ Korkudaki, endişedeki, telaştakinin emanı, güvencesi, garantisi, sığınağı. Ramazan-ı Şerif'teki dualarda, Ramazan-ı Şerif'in gecelerinde. Ya, onun için nerede? اَيْنَ لَهُمْ شَهْرٌ مِسْلَ هَذَا الشَّهْرِ Bir daha böyle bir ay ne zaman gelecek? 11 ay sonra gelecek. 11 ay daha yok. 11 aya kim sağ kim selamet. Heyhate heyhat. Artık uzak bir zaman var. Nerede bir dahaki Ramazan'a kavuşmak? O arada kim bilir? Ne insanlar ölecek? اِنَّ السَّعَاتَ فِي خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ سَنَةٍ Onun bir saati 1000 senelik ibadetten hayırlı. Yani bir saatinde yapılan ibadeti ömrün boyu 1000 senede yapsan o kadar kazanamazsın. Bir saatte yapılan hepsini 1000'le katlıyorsun mübarek adam. İmam Zühri'nin sahih rivadeti. Her tesbihi, her tekbiri, her zikri 1000'le katlıyorsun. Bir saatteki 1000'le sen 1000'le katlanınca nasıl bulacaksın o saatteki şey 1000 saatten hayırlı. 1000 efendim. Ondan sonra bu mübarek ay şehr-ü sücud, secde ayı ve sıyam, oruç ayı, şehr-ü teravih. Mesela secde. Secde devamlı yapıyorsun. Ama Ramazan'dakinde 1500 hasene alıyorsun her secdeye. Bir ağaç dikiliyor her secdeye. Gece veya gündüz hangi namazın secdesini yaparsan veya tilavet secdesi. Yani Kur'an okuyorsun, hatim yapıyorsun, Kur'an tilavet secdesi. Dedim size onu. 500 sene gölgesi kesilemiyor. Atlı koşan gidiyor. 500 sene öyle ağaç. Secde ayı. Her zaman secde yapılır ama secdenin kazandırması, Ramazan'daki kazandırması başkaya benzer mi? Ve şehr-ü teravih, teravih ayı ve hatmil Kur'an, Kur'an hatmi ayı ve şehr-ü rahmeti vel gufran, rahmet ayı, mağfiret ayı ve şehr-ü tevbeti vel istiğfar, tevbe ayı, istiğfar ayı. Değil mi? Öğleden sonra ikindiye kadar veya ikinden sonra ondan sonra işte estağfirullah el azim ellezî la ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm ve töbü ile tevbete abdin zâlimin li nefsî ilâ emri kulli nefs darra me lâ nef'a me lâ mevte me lâ hayâte me lâ nuşûra. Ne kadar büyük bir istiğfar Ramazan'da yaparsan bunu. Defterindeki seyyiat yakılıyor, mahvediliyor. Ondan sonra Ramazan-ı Şerif'te 4 hasleti çok yapın başından beri dedim size. Şehadetü en la ilâhe illâllâh testağfirûne. Kelime-i şehadet çok okuyun, istiğfarı çok okuyun. Cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Estağfirullah. Allahümme inni es'elükel cenneh ve eûzü bike minen nâr. Bir saat bir şey kaldı. Bir saatten biraz fazla kaldı. Bir şey kalmadı, bitti de. Hani Ramazan'da çok yapacağız, dört hasret. Kaç kere yaptık acaba? Ondan sonra efendim şehru ziyaratil kubur, kabir ziyaretleri ayı. Tabii şimdi bu sene çıkamadık. Bayramda da çıkamayacağız ama yarın sabah inşallah saat 5.30'da YouTube kanalımızdan dualar yapılacak. Kabirleri ziyaret etmiş olacağız. Hediyelerini hazırlıyoruz, göndereceğiz. Meşayih'in dualarıyla hepinizin de katılımıyla inşallah kabirleri efendim olduğumuz yerden hediyelerimizi göndererek ziyaretlerimizi yapacağız. Vel ihsan, ikram ayı, ihsan ayı fakir fukaraya, değil mi? Onun için bu mübarek ayın çıkışına Müslüman kulun ne yapması lazım? Üzülmesi lazım. Biz de o üzülenlerdeniz. Ben sizin de öyle olduğunuzu düşünüyorum. Bunun tersini düşünemiyorum. Nasıl düşünebilirim? Bir Müslüman Ramazan veda ediyor diye sevinir mi? Haşa. Yani tabii bazı zındıklar yani Ramazan gelişine adam üzüldü zaten. Gelişine üzülüyor. Ağır misafir geldi diyor. Allah muhafaza. Çok terbiyesiz bir. Elfazı küfür sayırlar bunları. İşte ağır misafir geldi. İşte efendim çıksa da kurtulsak Allah muhafaza. Yani bu lafı zaten ben bir Müslüman tarafından söyleneceğini düşünmüyorum da. Yani ama kafirler de var bu memlekette. Müslüman geçinen kafirler de var yani. İşte mesela burada ne diyor? Ondan sonra efendim bu misilli yani Ramazan Şerif'ten ağırlandığını, oruçtan ağırlandığını, teravihten ağırlandığını, zoruna gittiğini yani yapıyorsa bile kafir olur ha. Oruç tutuyor bir şey, tutsa bile kafir olur. Çünkü neden? Yok ağır misafir, aman bitse de kurtulsak. Zaten oruç tutan bunu yapmaz. Bunu yapmaz diye, yani diye düşünüyorum ama bizim millette de acayip dengesiz hareketler yapanlar çıkabiliyor. Şimdi an Cabir radıyallahu teala rivayet edilen hadis-i şerifte Hayatül Kulüb isimli eserde geçiyor. Durratül Nasuhun Hayatül Kulüb'den naklediyor bu rivayeti. Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem'e izaken ahiru leyleti min Ramazan. Ramazan Şerif'in son gecesi olduğu zaman yani dün geceydi. Artık da son saatler işte. Beketis semavat vel ardu vel melaiketu li musibeti ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam. Gökler ağlamaya başlar, yerler ağlamaya başlar. Dün geceden beri ağlıyorlardı. Ya? Ondan sonra ona göre de işte yağmurlar da yağdı bak. Yağmurlar da yağdı değil mi? Gökler ağlarlar, yerler, melekler. Niçin? Muhammed ümmetinin aleyhissalatü vesselam başına ne musibet geldi diye. Neden? Ramazan Şerif gibi bir nimetten mahrum oluyorlar. Bundan büyük musibet olur mu yani? Bir daha sene ya nasip. Dediler, ya Resulallah eyyü musibeti niye? Muhammed ümmetinin sallallahu aleyhi ve sellem başına ne musibet geldi de gökler yerler ağlıyorlar. Kale aleyhissalatü vesselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Zehabu Ramazan. Ramazanın gitmesi gibi ağır bir bela var mıdır? Ramazan çıkıyor gidiyor. Fe inne davat fihi müstecabe. Şu anda şu saat Ramazan şimdi. İşte bir saat 10 dakika sonra Ramazan değil. Şevval giriyor. Bir saat 10 dakika sonra, iftardan sonra Ramazan değil. Şevval girdi. Şu anda sizin yine bir saat 10 dakika payınız var. Neye? Dua yapmaya yani. Sohbet dinlersin, bir yandan istiğfar edersin. Bir yandan Subhanallah, bir yandan. Efendim dua edersin. Dualar müstecab. Ve sadakati makbule. Verilen sadakalar, zekatlar, fitreler, fidyeler. Oruç tutamayanların verdikleri. Kabule şayan. Vel hasenat mudaafe. Hasenat kat kat. Demin ne dedim? Bir Subhanallah 1000. Nafile farz. Farz 70 farz. Oruçluya iftarlık verene işte efendim günahları mağfiret oluyor. Boynu cehennemden azat oluyor. Yani büyük bir güzel sofra sermeye lüzum yok. Yani varsa paran tabii fakire fukaraya ser. Ama yani gönder parasını veya en azından bir yudum su, bir yudum su, bir yudum sütle bile bu sebebi alıyor. Hani durumu müsait olmayan fakir bir hurma bile veremeyen adam var yani. Veremez ki, kendi muhtaç. Ama Mevla haseneleri kat kat yapmış. Vel azâbe medfû'un. Azap defolunmuş. Rahmet ayı, mağfiret ayı, beraat ayı, azat ayı. Onun için belalar kaldırılmış. Efendim, hele ki içine Kadir gecesini hiç sayma. 83 sene 4 tane felim. Meleklerin inmesi, Allah'ın selamını getirmesi. Efendim, yani kazananlar için. E şimdi gökler, yerler, melekler niye ağlıyorlar? E biz bu faziletlerden mahrum olacağız. Şimdi gidiyoruz işte, Ramazan-ı Şerif son gece, son günü bitiyor. Onun için ağlıyorlar. Bizim karımızdan, zarar edeceğimizden dolayı ağlıyorlar. Onun için Ramazan-ı Şerif bizim için gökler, yerler ağlıyor. Ramazan çıkıyor diye bu mübarek aya son derece muhtaç olan bizler şu veda anında ne kadar üzülüp ağlasak tabii yeridir. Ama nerede bizde? En önemli mesele, oruçlarımız kabul oldu mu? Teravihlerimiz kabul oldu mu? Fitrelerimiz kabul oldu mu? Diğer salih amellerimiz kabul oldu mu? Kur'an okumalarımız, Kur'an hatimlerimiz kabul oldu mu? Ramazan-ı Şerif, Şehr-i Ramazan, ellezîmzile fil Kur'an, Kur'an-ı Kerim Ramazan-ı Şerif ayında indirildiği için çok büyük münasebeti var. Onun için ne dedim size geçenlerde de, Ramazan ayında indirilen hatimler, yani 11 ayda toplasan, yani 11 ayın tümünü toplasan bir Ramazan'da indirilen hatme muadil olmuyor. Çünkü insanlar Ramazan'la Kur'an'ın özdeşleşmesinden dolayı ve indiriliş ayı olduğundan tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ramazan-ı Şerif'te Cibril aleyhisselamla Kur'an-ı Kerim mukabele ettiklerinden tabii kuvvetli sünnet oluyor. Onun için her zaman Kur'an okumak çok fazileti var. Kur'an ehli, ehlül Kur'an, ehlullah, Kur'an ehli Allah'ın ehlidir. Ne demek ehlidir? Ve hasatuhu. Yani en hususi kullarıdır. Efendi Hazretleri şöyle mana verirdi. Senin en güzel bir evin olsa sen oraya kimi koyarsın? En yakınlarını, yani eşin, çoluğun, çocuğun, en yakınlarını. İşte Allah-u Teala da ahirette en yüksek makamlara kimi koyacak? En yakınlarını. Kim en yakınları? Allah'ın haşa eşi çocuğu olmayacağına göre haşa. O zaman ehlini koyacak. Kimdir Allah'ın ehli? Alül Kur'an, Alullah diye de rivati var. Yani en Allah-u Teala makamdan, mekandan münezzeh. En değer verdiği şerefli makama cennette kimi koyacak? Kur'an ehlini koyacak. Ne buyuruyor? Eşrafü ümmeti hameletül Kur'an ve ashabul leyl. Ümmetimin en şereflileri Kur'an'ı taşıyanlar, yani hafızlar, alimler. E tabi Kur'an'ı taşıyan adam şimdi hafız olmuş, Kur'an'ı okumuyor. Ramazan gelmiş gitmiş Kur'an'ın yüzüne bakmıyor. Ondan sonra efendim öyle ne hafızlar var? Senelerdir Kur'an'ı unutmuşlar falan. Onlar değil tabii ki. Hamele diyor. Hamele ne demek? Taşıyan demek. Taşıyan, emaneti taşıyabilen. Haramlardan sakınan. Bir de gece ashabı. Ne demek gece ashabı? Teheccüd namazına kalkanlar. Ümmetimin en şerefleri bunlar. Peki bir de hafız-ı kelam teheccüde kalkarsa, gece namazı kılarsa o zaman ne olacak? İki tarafı birden almış oluyor. Hem gece namazına devam ediyor, hem de Kur'an'ı gece okuyor. Ne oldu? Ümmetinin en şereflisi iki kısım, ikisini de ihraz etti. İki fazileti de efendim kendinde cem etti. Bundan daha büyük adam olabilir mi? Onun için dün Yasir kardeşimiz attı bana. Ben de çok etkilendim. Size de dedim paylaşalım. Şeyh Muhiddin Ebu'l-Hasen Hazretleri Şam kurrasından, Şam-ı Şerif'in kurrasından demek ki 1912'de doğmuş. 1912'de doğmuş. 2009'da vefat etmiş. Yani miladi hesapta bile hemen hemen ondan sonra efendim 96 yaşında diyelim 96-97 yaşında 97 yaşında hicri hesapta 101 falan oluyor. Çünkü hicride 33 senede bir 31-32 sene 31 senede bir sene alıyor. Yani Ondan sonra Hicri'de 101 yaşına vefat etmiş. Mübarek. Kur'an okumasından da kısa bir sesinden az bir şey gönderdiler bana. Onu da sizinle paylaştım. Facebook'ta sitemize paylaştım yani. Siz de bakın şey edin. Neye bakın? Neye bakın? Mübareğin yüzüne bakın. Nereden, neredeki yüzüne? Vefatından bir saat sonraki yüzüne. Vefatından bir saat sonraki resmini bana attılar. Yani şey, 2009'da vefat etmiş. Vefatından bir saat sonra yüzünü çekmişler. Nasıl gülüyor? Bakın, bir yüze bakın. Bir gülüşe bakın. Abi dişleri nasıl açılmış böyle. Yani böyle bir şey olur mu? Niye? Tetenezzele aleyhimul melaike. Ayet-i kerimede okumadık mı size ki? Rabbimiz Allah'tır diyenler, sonra istikamet gösterenler, melekler onların üzerine iner. Vefat edecekler zaman اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا, korkmayın, mahzun olmayın. وَهَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ, size vaat edilen cennetler müjde olsun, size sevinebilirsiniz. Düşünsene. Esselam, yukruvuk esselam, selam olan Allah sana selam söylüyor. وَهَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ, seni cennetle müjdeliyor diye Cebrail Aleyhisselam geliyor sağ kanadında, efendim cennet manzaralarını gösteriyor, sen buraya geleceksin deyince ne yapar? Kaddimuni, kaddimuni. Çabuk götürün beni, çabuk götürün beni. Leş dünyada bir dakika fazla durdurmayın beni. Buyuruyor. Vefat edecek kişi, mübarek salih bir zata zaten Allah'ın selamı geliyor o da. Böyle buyuruyor. Kardeşim, işte bak, mübareğin yüzüne bak, hizaya gel. Ben size geçen bir beyit okudum. Konyalı Tahir Büyükörükçü hocamız rahmetullahi aleyh, kabri nur olsun, ondan işitmişim o beyti. Ne okudun sen? Veledetke Adem, veledetke ümmüke yebne Adem bakiya, veledetke ümmüke yebne Adem bakiya, ve nâsü havleke yadhakûne sürûra, fahris alâ amelin tekûnü idâbeke fî yevmi mevtike dâhiken mesûra. Çocukken, yani gençken ezberlemiştim bunu. Şimdi kafam bir şey almıyor daha. Ne diyor? Ey Ademoğlu, annen seni doğurduğu zaman sen ağlıyordun. Ama bütün insanlar etrafında sevinçle gülüyorlardı. Aa, oğlumuz oldu, kızımız oldu. Teyze oldum, hala oldum, dayı oldum, amca oldum, dede oldum, anneanne oldum, babaanne oldum. Herkes sevinçle gülüyorlardı. Ama sen ağlıyordun. O halde bu dünyada öyle bir ameller yapmaya düşkün ol ki, salih amellere meraklı ol ki, gayretli ol ki, sen öleceğin günde bütün çoluğun, çocuğun, yakınların, sevenlerin ağladıkları zaman sen güleç yüzlü olasın, mesrur olasın diyor. İşte Şeyh Muhiddin Ebul Hasan Hazretleri. Görün de bakın. Çünkü onlar Ehlül Kur'an. Ehlül Kur'an, Ehlullah ve Hassatü. Kur'an ehli, Allah'ın en yakınları ve en hususi kulları, değil mi? İşte bak. Vefat etmiş. Bir saat mi? Biz vefat edecekken suratımız kim bilir ne kadar abus olacak. Allah etmesin. Ne kadar gibi de suratımız efendim ne perişanlık içinde olacak, ne pişmanlıklar içinde olacak. İnsanların çoğunun durumu böyle. Hasretler, nedametler. Zaten yoğun bakım, koma. Onu bilmiyorum. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Efendim suratından düşen bin parça olacak. Değil mi? Ahiretteki yüzlerden bahsediyor. Şimdi öldükten bir saat sonra yüzü böyle güleç olan adam mahşerde yüzü abus olur mu daha? Belli işte. Nasıl öldüğünden belli kardeşim. Kur'an'la yaşarsan, Kur'an'la ömür geçirirsen, Kur'an'ın nuruyla nurlanırsan, Ramazan'ın nuruyla pür nur olursan, karanlıklar, zulmetler, panikler, fezaler, hayretler, dehşetler seni bunaltamaz. Şimdi bu gece bayram gecesi. Ben şimdi ona, o hadislere geçiyorum şu an. Bayram gecesindeki ibadetle ihyasındaki mesele ne? Bütün mesele ölüm anında kalbin ölmemesi. Kalbin ölmemesi. Yani kalbin ölmemesi ne demek? Ruhun ölmemesi. Bu ne demek? İman nurunun sönmemesi. Yoksa kalp tabii duracak. Kalp durmadan adam ölür mü? Kalp ölür. Kalp durma manasında ölür. Ama kalbin bir de ruh tarafı var. Kalpten yönetilen, beden, iskelet, bu beden kalpten yönetiliyor. Tamam. Ama ruhun da kalple nesi var? Alaka ve irtibatı var. Ruh çıkınca efendim insan bedeni ölüyor. Ölüyor ama ruh ölmüyor. Buradaki kalbin ölmemesi, ruhun ölmemesi demek. Şimdi o hadisleri okuyacağım. İyi dinleyin. Birbirinizi haberdar edin. Bak bu bayram gecesi. Bir daha ne zaman? Kurban bayramı gecesine kadar başka bayram yok. Deli her gün bayram. Bırakın şunları siz. Bizim iki tane İslam'da bayram var. Sen şimdi bu iki tane bayramda fazilet var. Öbürleri milli bayram olur, şu olur, bu olur. Bunların tabii milli değerleri var. Efendim saygı değerlilikleri var. Buna bir şey konuşmuyoruz. Ama manevi değeri ayrı. Yani gecesini ibadetle geçirmek, gündüzünde şu namazı kılmak yok, oruç tutmak. Bilmem ne zaten Ramazan. Bayramlarda da bizde de oruç yok. Ama sen şimdi bunun faziletleri var. Bu faziletlere göre zikirleri var, ibadeti var falan. Resmi bayramda böyle bir şey yok. Bizim iki bayramımız. Şimdi bir dahaki bayrama kadar kaç ay var? 2 ay 10 gün var. 2 ay 9 gün var. 2 ay 9 güne kim öle kim kala? Bu geceyi acayip ihya edilmesi lazım. Bu gecenin ve yarın sabah. Çok önemli. Biz her sene bunları söylüyorduk da bu sene biraz işte millet evde mevde kaldığı için biraz dinlemeye başladılar laflarımızı fazla yani. Yoksa efendim yeni bir şeyler görmedik kitapta yani. Onun için kardeşler mesele Ramazan son gecesinde Hazreti Ali Efendimiz şöyle buyururdu. Ya leyte şari men hazel makbul fenuhenniye ve men hazel mahrum fenuazziye. Ey keşke bileydim kimin Ramazan'ı kabul edildiği onu tebrik edeydik. Kimin Ramazan'ı reddedildiği ona da başsağlığı dileyeydik. Şimdi bilmiyoruz ki hangimizinki kabul, hangimiz makbul, hangimiz merdud. İbn-i Mesud radıyallahu anh da öyle derdi. Eyyüel makbul heniyenlek. Ey kabule şayan adam. Namazı, orucu, abdest, teravih, zikri, Kur'an'ı, hatmi kabul olan adam. Mübarek olsun. Eyvel merdud, ceberallah musibetek. Ey reddolunmuş adam. Niye reddolunacaksın? Ne yaptın acaba? Ehl-i sünnet itikadından mı çıktın? Ehl-i sünnete Müslümanlara kim mi tuttun? İşte efendim geçen derslerde anlattık Kadir gecesi af olmayanlar vesaire. Ana babana isyan mı ettin? Şara içki içmeye devam mı ettin? Zinada ısrar mı ettin? Ramazan geldi çıktı gidiyor tevbe etmedin mi? Yani ne bileyim? Yani bir sebeple demek reddolun. Ama bir yandan da orucunu da tutmuş. Veyahut da işte ne bileyim teravih bile kılmış olabilir. Ama yine ana babasına isyana devam eden böyle insan var. İbadetini yapıyor, ana babasına karşı hareket çekiyor. Ya ana babasına karşı hareket çeken adamın Ramazan'ı kabul olur mu? Şirkten sonra en büyük günah. Namazsızlık, anne babaya isyan geliyor her peşine. Onun için ey reddolunan adam, ceberallah'a musibetek. Allah senin musibetini telafi etsin. Yani ne demek? Öyle büyük bir belaya düşmüşsün ki Ramazan-ı Şerif çıkıyor. Dün gece son geceydi. Çıktı gitti. Bu şimdi de son dakikalara girdik. Efendim bir saat bile kalmadı. Şimdi artık ne bileyim tövbe kapısı açık. Bu iftarda da 1 milyon azatlı var. Hoş bu da Ramazan'ın iftarı yani. Son. Mübarek adam bir çarene başın çaresine bak. Müslümanlarla kimi tutuyorsun? Küs mü duruyorsun? Selamı kelamı mı kestin? 3 günü mü geçtin? Bunlar af olmuyor diyor mu? Size anlattık. Hadis-i şeriflerde. Reddolunanlar var. Ey reddolunan kişi. Allah da senin musibetini telafi etsin. Yerini doldursun. Yani bu belayı başından kaldırsın. Böyle bir büyük bir bela olabilir mi? Onun için Ramazan-ı Şerif'in Allah Teala cümlemiz hakkında oruçlarımızı, namazlarımızı kabul olunan, seyyiatları hasenata tebdil olunan, rahmet-i ilahiye ile cennat-ı aliyata idhal olunan ve dereceleri terfi olunan kullarından eylesin. Amin, amin, amin. Allahümme salli aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve sellem. Şimdi bayram gecesiyle ilgili hadis-i şerifler var ve bayram sabahıyla ilgili hadis-i şerifler var. Ben size önce bayram gecesi yani bu mübarek gecenin fazileti hakkındaki birkaç hadis-i şerifi hemen hızlıca efendim okuyayım. Ondan sonra bakalım. Evvela İbn-i Mace hadisinde Ondan sonra biraz namazlardan falan kısaca bahsetmem lazım inşallah. Vaktim hepsine yetişir. İbn-i Mace hadisinde de geçiyor. Efendim, Taberani hadis-i şerifinde de geçiyor. Zeyd ibn-i Abdirrahman İbn-i Esved radıyallahu anh buyuruyor ki Ramazan bayramı gecesi İhya'nın önemi nereden geliyor? Bu gece insanların gafil olduğu gecedir diyor. Niye gafil olduğu gece? Şimdi Ramazan bitti. Allah-u Teala gaflet vaktinde yapılan zikri çok değerli tutuyor. Mesela ne gibi? Çarşı pazarda. Mesela bir insan çarşı pazarda herkes alışverişte yani Allah'ın zikrini unutma kuvvetle muhtemel olan bir durum, bir yer. İşte orada Allah'ı zikrede mesela normalde la ilahe illallah ve la şerike leh uzun kelime-i tevhide ne demem şu kadar sevap veriyor. O şeyde çarşıda bunu okursan diyelim ki 40 milyon hasene veriyor. Ya 40 milyon ne demek arkadaş? Yani sayı hadislerde geçiyor bunlar. Çünkü neden? İnsanlar gafil olduğu için. Zâkirullâh fil gâfilîn ne buyuruyor? Kessâbiti beynel fârîn. Yani harpten kaçanlar, en büyük günah işleyenler, harpten kaçanlar arasında bir tanesi sebat etse, kaçmasa onlar arkadaşları kaçtığı halde ona kadar ecir alır. İşte bütün insanlar gafil, Allah'tan habersiz böyle zikir mikir yapmıyorlar, keyiflerine düşmüşler. Onların içinde de Allah'a zikreden o harpten kaçanların arasında sebat eden gibidir. Harpten kaçmak kebair, yedi büyük günahtan biri ise bu da en büyük sevaptan biri oluyor işte. Gafletten dolayı. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in her gecesi insanlar yine Müslümanlar ne kadar olmasa bir namaz kılıyor, teravih kılıyor. Yani böyle teheccüd kılmasa da, uzun namaz, zikir bir şeyler yapmasa da, tarikat dersi falan zikirleri yapmasa da Müslümanlar genel manada bir en azından teravih kılıyor yani namaz kılanlar. Yani namaz kılanların da hepsi kılmıyor çoğu da. Şimdi bu durumdaki bir adam zikirde sayılır. Ama şimdi bu gece bayram gecesi. Teravih de yok. Adam şimdi yatsıyı da zaten cemaatle zaten gitmiyorlardı camiye. Ondan sonra da efendim bayramda camiler de kapalı. Sabaha da bayram namazı yok. Oh! Yan gel yat aşağı. Böyle olur mu yani? Bu Allah'ın fıtır gecesi, fıtır bayramı gecesi. Bütün faziletler, müjdeler aynı var. Allah Teala senin evde ne yaptığını görmüyor mu? İlle cemaat mı seni görecek? Kim geldi, kim gitti, millet birbirine mi bakacak da Allah sevap yazacak aşağı? Mübarek adam bu gece çok gaflet olur. Herkes ibadeti terk eder. Onun için ulema buyurmuşlar ki bu gece insanların gafil olduğu gecedir. Teravih bitiyor. İnsanlar cemaatle namazdan, zikirden gaflet ediyorlar. Onun için fazilet kat kat artıyor. Onun için bayram gecesinde zikretmek, nafile namaz kılmak, işte Kur'an okumak, ibadetle ihya etmek kuvvetle müstehaptır. Çünkü Ebu Umame radıyallahu teala'dan rivayet eden hadis-i şerifte İbn-i Mace, rakam 1782, 1. cilt 567. sayfa, Kütüb-i Sitte'nin sahih 6 kaynaktan birinde geçiyor. Efendim. Aynı mealde namaz hakkında da ayrıyetten geçiyor. O namazı söyleyeceğim. Ne buyuruyor? Men ehya leyleteyl aydeyni muhtesiben lem yemut kalbu yevme temutul kulub. İki bayram gecesi. Bazı rivayetlerde buna Berat gecesi de ekleniyor. O bayram gecesi değil de bir de o atıf var. Bazı rivayetlerde. O zaten hakkında dolu hadis var ona. Buraya dahil olmasa da mühim değil de. Onda müstakil hadis var. İki bayram gecesini ihtisap şartı. İhtisap ne demek? İhtisap Allah rızası için ibadetle geçirecek. Yani gösteriş yapmayacak, riya yapmayacak, ona buna hava atmayacak, canlı yayın yapmayacak. İşte efendim yani hani ben böyle teheccüd kılıyorum 12 rekat, hadi siz de kılın bilmem ne. Ya kardeşim bunlar nafile ibadetlerdir. Teşvik için birbirine işte sohbette yapılıyor teşvik. Ama ben şimdi bu gece ben Kur'an mı okuyacağım, namaz mı okuyacağım? Şimdi ben bunu efendim millete arayıp da efendim başlıyorum namazlara. 2 saat namazdayım. Beni aramayın arkadaşlar falan. Hareketlere bak. Bu sefer millette ne anlıyor? Ay mübarek bayram gecesini ihya ediyor. 2 saat namaz kılacakmış falan. Ya bu olmadı ki şimdi. Muhtesiben bozuldu yani. Allah rızası için ihlas için yapacaksın ya. İhlaslı şekilde yapacak. 2 bayram gece kıyam diyor. Kıyam ayakta durmak. Ekseri namaza geliyor bu. Kim bir namazı var biraz zordur. Dergide de yazmışım. Biraz zordur da tespih bazından tesbih namazı gibi yani. Ama farkı var. Bir kılınç farkı var. Rekat sayısı bakımından. Aynı şeye geliyor. Tesbih namazında kaç Sübhanallah elhamdülillah var? 300. Bunda da 300'e geliyor ama bunda şu kolaylığı var. Tesbih namazında 4 rekatta, bunda 10 rekat diye hatırlıyorum. 10 rekatta. Yani daha yayılmış oluyor. O daha kolay oluyor sizin için. Çünkü ona göre yayılınca şey daha kolay oluyor. Anladın mı? Hani 4 rekatta 300 Sübhanallah elhamdülillah demek fazla şey ister. Yerinde durgunluk ister. O da insanların çoğu ağrısı var, sancısı var. Biraz daha namazda hareket edilince daha şey aslında fazla rekat gibi gözüküyor ama daha az yorgunluk oluyor. Onu demek istiyorum. O namazı tarif ederimse kim ama bu namaz şartı yok, illa namaz kılmaz Kur'an okur. Yani namaz kılmaz derken yatsıyı falan kılıyor canım. Teheccüd 2 rekat 4 rekat bir şey kılıyor da hani böyle 1 saat 2 saat uzun bir namaz kılamadı diyelim. Bu adam da Kur'an okur, zikreder, salavat-ı şerife getirir. Yani Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber oturduğu yerde okur. Bunda bir sorun yok, illa namazda şartı yok da. Kıyam, namazın kıyamı ayrı bir şey. Kim iki bayram gecesini ibadetle geçirirse lem yemut kalbu yevme temutul kulub. Kalplerin öleceği gün onun kalbi ölmez. Bak bunun manasına ulema beyan etmiş eserler. Ne diyor biliyor musun? Kalbi ölmez ne demek? Kafir olmaz. İman nuru sönmez, imansız ölmez. Bizim bütün derdimiz hüsnü hatime. Sonumuz imanlı ölebilmek. Yaşarsın yaşarsın namazla, abdestle, Kur'an'la. İşte de geçen anlattım ve ben bu dinden istifa verdim, çıktım gittim diyorum. 75 yaşına gelmiş, bu kadar namaz kıldım, oruç tuttum diyor. Boş ver diyor, boşmuş bu din diyor. Bak, böyle tehlike hepimiz için var. Kalpler Allah'ımızın tahtı tasarrufunda. Müstedi tarafa çevirir. Sen ne günah yaptın acaba? Ne zulüm yaptın? Kimin hakkını yedin? Ne ettin? Ne ah aldın da sen? Dinsiz, imansız oldun çıktın şimdi. Bu kadar namaz, abdestten sonra. Onun için kalbi ölmez. Yani bu ruhu ölmez. Bunun manası imansız olmaz. Bunun manası ahirete kafir gitmez. Bunun manası son nefeste ne kadar koma olacak. Ben size onlara bazı dersler anlattım. Sonradan daha da rivayetler gördüm. Bazı anlatmak istedim. Anlatamadıklarım da var. Şeytan, iblis adama çöker. Son nefeste imanının birçoklarının bir bardak suyu aldım diyor. Çünkü adam susuzluktan ırmağı bağlasan boğazına suya kanmayacak. Ama komada olduğu için ağzına da su veremezsin. Nefesi zaten zor alıyor veriyor. Boğarsın adamı. Onun için o susuzlukta iblis geliyor ona. Allah ona işte izin veriyor. İmtihan. Melek de geliyor. İblis de geliyor. İblis su getiriyor. Bak diyor ağzından dökeceğim diyor. Çok susuzsun diyor. Bana secde et diyor. Bana iman et diyor. Ya. Adam can havliyle düşmüş hayrete, şaşkın vaziyette. Ne olacak bunun durumu? Onun için kardeşim bu çok önemli bir mesele. Kalbi ölmez. Ahireti unutup kalbi dünyaya bağlanmaz. Kafir olmaz. İman nuru sönmez. Ya bu çok önemli. Geceyi bayram, iki bayram gecesi. Tamam bak, iki bayram gecesi. Kalbi ölmez. Ayet-i Kerime'de ne buyuruyor? Eve men kâne meyten fe ahyeynâhu. O kimse ki ölüydü, biz onu dirittik diyor. Kime ölü diyor? Hazreti Hamza'ya. Ne zaman? Müslüman değilken ölüydü diyor. Efehyeynâhu, biz onu dirittik diyor. Yani imanla. Anladın mı şimdi ölüyle dirinin meselesi? Meselüllezî yezkuru rabbe vellezî lâ yezkuru meselül hayy vel meyyit. Bukhari hadisinde geçer. Rabbini zikredenle zikretmeyenin hali durumu neye benzer? Zikreden diri, zikretmeyen ölü. İsterse Hazreti Hamza Efendimiz'in o İslam'dan evvelki dönemi ne kadar kuvvetliydi. Aslan avcısıydı. Rüzgarından adam devriliyordu yanından geçerken. O kadar kuvvetliydi ama Allah-u Teala buyuruyor, kalbi ölüydü. Ruhu ölüydü. Manevi tarafı canlı değildi. Hayat eseri yoktu. Çünkü neden? İman nuru yoktu, Kur'an nuru yoktu, zikir nuru yoktu. Sonra biz onu dirittik buyuruyor. Kemen meselû fîzzulümât. Hiç karanlıklar içinde kalmış. Leyse bir harici minâ. Ebedi çıkamamış adamla bir olur mu diyor. O kim? Ebu Cehil. Çünkü Ebu Cehil iman edemedi. İman edemeyince hep karanlıklarda kaldı. Bedir'de kalip çukuruna leşi atıldı gitti. Karanlıktan çıkabildi mi? Çıkamadı. Ebu Cehil bu kadar hayat sürdü, yedi içti, neler etti. Bir kere efendim kalbi canlandı mı, ruhu canlandı mı? Yok, iman nuru girmedi ki kalbe. Onun için hiç diyor karanlıklarda kalmış, ebedi çıkamamış. Mahşerde karanlık, kabir karanlık, sırat mizan, zifiri karanlık. Zaten mizan da yok. Kafire mizan olur mu? Sevabı yok ki karşısına günah kefesi konsun. Gümbürdü cehenneme. Hiç diyor ölüyken dirittiğimizle Hazreti Hamza ile radıyallahu anh Ebu Cehil bir olur mu diyor ayet En'am suresinde. Onun için şimdi 122. ayet-i kerimesinde geçiyor. Buna göre dikkat edin. İki bayram gecesini ibadetle ihya edenin kalbi ölmez. Bu kalbi ölmez, işte iman nuru sönmez. Çünkü o arada çok bunalım geçirecek, iblis üzerine müsallat olacak, imanını almak için seferber olacak. Neler edecek? Ya sen Ahmed İbni Hanbel be, radıyallahu teala, sen ne diyorsun ya? Koca Ahmed İbni Hanbel baş müştehit. Tam vefat edeceği zaman komada biraz bayılıyor, ayılıyor. Biraz gidiyor, aklı geliyor. Son anları. Oğlu başında işte Abdullah oğlu işte vesaire, bütün oğulları hepsi muhaddis. Bütün o zaman müştehitler, efendim yanında kim var idiyse. Ne dedi? La ba'du, la ba'du. Daha değil. Ama şimdi onlara bir şey demiyor yani. Yanındakiler bir şey sormadı ki onlara cevap versin. Hiçbir şey yok, durup dururken ölmek üzere. Henüz değil diyor. La ba'du diyor. Allah Allah. Bunlar da şaşırdılar, tedirgin oldular. Niye la? İşte la ilahe illallah falan. Hani dese bekliyorlar. Kelime-i tevhid okuyacağım beklerken. Daha değil. Ne daha değil ya? Çok heyecanlandılar. O arada ayıldı bir. Hemen oğlu yarıştı. Baba dedi, böyle bir şey dedi. Neydi? Evladım dedi. İblis geldi bana diyor ki. Herkese gelecek bu. İblis geldi bana diyor ki. Sen büyük müştehisin. Çok mübarek adamsın. Cehennemden de yırttın. Benden de yırttın. Artık işte ölüyorsun hani. Artık ben de sana daha bir zarar veremem. Kurtuldu. Ben de ona dedim ki seni iblis geldim, beni son dakikada da ihva edeceksin. Daha değil. Ne demek? Daha kurtulduğum belli değil. Son nefesimi daha vermedim. Zikirle, imanla, Kur'an'la gittiğim kesin değil. Şu anda daha ölmedim çünkü. Sen neye göre bana cennetliksin diyorsun cehennemden? Benden kurtuldum bilmem ne diyorsun. Senin var bunda da bir dolabın. La ba'du diyor koca Ahmed İbni Hanbel. O arada da anlattı onu vefatından evvel oğluna. İblis geldi diyor, bana böyle kandırmaya çalışıyordu. Bizi ne yapar? Bizi havada karada dümdüz kandırır ya. Ahmed İbni Hanbel'e gelmiş de onu kısaptırmaya uğraşıyor radıyallahu teala. Onun için kardeşim, önümüzde tehlikeli geçitler var. İki bayram gecesi uyuyup da gaflet edip de ondan sonra zikirsiz geçirip de son nefeslerde sıkıntılara girmeyelim. Son nefeste sıkıntıya girmemek için çok asal ameller var. Ama en büyük müjde iki bayram gecesini İbn-i Mace hadisi ya. İki bayram gecesini ibadetle geçirenin kalbi ölmeyecek. Sana söz veriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İman nurun sönmeyecek. Ve imanla öleceksin. İblis sana musallat olsa bile zarar veremeyecek. Varamayacak. Onun için bismillah, nasıl bu geceyi gafletle geçiririz kardeşim? Ondan sonra efendim, bakın size şimdi hemen hızlı bazı faziletlerden bahsedeyim. Yine bu mübarek gece hakkında tabii hadis-i şerifler çok. Ama Muaz ibn Cebel radıyallahu teala, Muaz ibn Cebel radıyallahu efendimizden rivayet ediliyor bu hadis-i şerif. Birçok kaynakta var yani. İspahaniye tergib terib de var, İsmail Ruhul Beyan da var vesaire. Ne buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Men ahiyel leyaliyel kamse ve cebetleul cenne. Senede 5 geceyi, benden çok duymuşsunuzdur. Senede 5 geceyi ibadetle ihya eden, senenin ekseri kısmını namazda, zikirde, Kur'an'la geçen. Bazı alimler diyorlar, ekserisini yapamasa da gecenin bir miktarında da ibadet yapsa bu da sen. Zaten en kısası akşam yatsı cemaatle kılmak, sabah cemaatle kılmak. Evinde de insan hanımıyla, çocuğuyla cemaat yapabilir. Ama yapamazsa, camiler serbest olsaydı gidecekti. Allah niyetini biliyor. Camilerde yasak, sokağa çıkma yasağı olduğu için şimdi camiye gidemediğinden aynı. Evinde de cemaat yapacak kimsesi yoksa ailesinden. O zaman aynı cemaatle kılmıştır. Allah niyetini görüyor. Onda hiç şüphe etmeyin. Senede 5 gece ibadetle ihya edene ve cebetleul cenne. Cennet vacip olur. Kesinleşir. Mesela bir Yasin Şerif okumak en büyük ihyadır. Kur'an'ı 10 kere hatmetmek kadar. 100 kulüvallah okumak. 100 kere salavat-ı şerif okumak. 100 kere estağfurullah okumak. İşte ne bileyim ben. Teheccüd namazı kılmak. Şimdi bir de bayram gecesi namazda var. Onu da söyleyeyim. Senede 5 gece ibadetle geçirene cennet vacip olur. Bunlardan biri de Leyletül Fitri, Ramazan bayramı gecesi. Yani şimdi ezanla girecek olan şu önümüzdeki gece. Ezan, akşam ezanıyla girecek. An Ebi Umamet el-Bahli radıyallahu anh kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Umame Hazretlerinden rivayet, Resûlullah Efendimiz olur. İbn-i Asakir tarihu demek, Deylemi Müsedil Firdevs, Beyhek-i Şahmin Abdurrazzak'ta bile var mı sanırım. Ne buyuruyor? Hamsü leyalin la turaddu fi neddame. Senede 5 gecede yapılan dua asla geri çevrilmeyecek. Asla ama. Senede 5 gece abi. Bu özel 5 gece yani. Bunlardan bizi ilgilendiren Leyletül Fitri Ramazan Bayramı gecesi. Yani işte 8.30'da girecek olan efendim bu mübarek akşam Şevvali Şerif'in birinci gecesi, fıtır gecesi, Ramazan Bayramı gecesi. Asla dualar reddolmayan 5 geceden biridir. İbadetle geçirmek, dua etmek, yalvarış yakarışı çok yapmak sünnettir. Selefi Salih'in kesinlikle bu gecelerde geçmiş büyükler ibadetle ihya derlerdi diyor İmam Münavi Feyzül Kadir isimli eserinde. Ondan sonra efendi kardeşim kalbinin ölmeme meselesi kalbin ölmemesi dünya sevgisiyle kalbi ölmez. Hiçbir şey onu ahireti kazanmaya çalışmaktan engellemez. Bu da çok büyük bir müjde. Son nefeste imansı ölmeyecek. Bir de o var. Bir de dünyada da yaşarken dünyaya dalıp ahireti ne yapmaz? Ahiret terk etmeyecek. Bunu da garanti veriyor. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? La tucalisul mevta. Ölülerle oturmayın diyor. Ya Resulallah ölülerle kim oturur? Hemen defnediyoruz, gidiyoruz. Kimdir menil mevta? Ölüler kimdir ya Resulallah? El egniya zenginlerdir buyurdu. Burada her zengin değil. Yani dünya malına kafayı takmış, ahireti terk etmiş zenginler ölülerdir. Bütün dünya adamın emrinde ama kalbi ölüdür. Onun için onlarla oturmayın. Neden? Dünya sevgisi bulaşır size. Onun için vay adamın şusu var, adamın busu var. Kendinizde olmadığı için kendinizdekini azımsarsınız, adamınkini büyük görürsünüz. Allah muhafaza, Allah'ın rezil saydığı, tarafına bakmadığı dünyaya kıymet vermiş olursunuz haşa. Oturmayın buyuruyor. Onun için dünya sevgisiyle kalbi ölmez. Hadis-i şerife bu manayı da vermişler. Ama şimdi öyle adam var ki zengin ama kalbi Mevla'da zikirde, ibadet üzere. O adam diri. Anladın mı? Ama öyle fakir var ki kalbi yine onun bunun malında, mülkünde, bilmem nesinde, eğlencelerde, filmlerde, şeylerde. Kendine göre ucuz yollu. Ondan sonra onun kalbi ölü. Mesele burada tabii kalbin Allah'ın zikrinde olup olmaması. Şimdi Osman Topbaş Efendi var. Allah selamet versin. Musa Efendi'nin oğlu, Musa Efendi rahmetullahi aleyh. Bunlar zengin aile misal. Böyle Müslümanlardan bazı zengin aileler var. Ama Müslümanlarda çok zengin var. Ama ben onlar için kalbi zikirle beraber diyemem ki. Ama bu insanlar bu kadar dine hizmet etmişler, bu kadar cömertlik yapmışlar. Devamlı zikir yapıyorlar, kalp-i şerif yapıyorlar, insanlara bazen... tamam, adam bütün dünya onun olsa, verdiğinin de hakkı hesabı yok. Hep dağıtıyor, cömertlik yapıyor. Ha şimdi o manada böyle Allah'ın zikriyle meşgul olan zatlar şimdi mesela ben zürta bende bir maddi imkanım çok yok. Bir telif ücretimden geçinmeye çalışıyorum şu anda. Babam zenginiydi ama geçti o iş. Şimdi diğer hoca efendilerden, şeyhlerden de pek zengin tanımıyorum. Ama zenginden olamaz mı? Olur işte. Var. Onunla oturup sohbetini dinlesen zarar var mı? Ya zarar olur mu? Onların sohbetini dinlemek şifadır, ilaçtır. Ayet okuyor, hadis okuyor sana. Burada ölülerle oturmayın. Kimdir? Zenginler. Hangi zenginler? Gafletle konuşan, dünyadan bahseden. Varsa dünya, yoksa dünya. Onları kastediyoruz. Yoksa onların efendim infak sahibi, hayır sahibi, ayet hadis okuyor, zikir. Sana sohbetini dinlesen sana fayda veriyor yani. Onun maddi durumunun iyi olmasından bu hadise ne alakası var yani? Bazı zenginler var, Allah adamıdırlar. Onlarla oturmak fayda verir. Ama bazı dünyacılar var, hatta bazı fakirler de var, dünyacı. Bunların işi gücü dünyayı konuşur, seni zehirler. Onun için iki bayram gecesini ibadetle ihya edenin kalbi ölmez diyor. Bu ne demek? Kalbi dünyaya dalmaz. Peki ölümle dünyanın ne alakası var? İşte o hadisi delil getiriyor. Ölülerle oturmayın. Neden? Dünyacılardır, zenginlerdir buyuruyor. Mesele bu. Bazı alimler demişler canı çıkarken de, kabirde de, kıyamette de kalbi şaşkınlığa düşmez. Çünkü ölüm anında bir hayret, bir şaşkınlık gelecek ki ya alem değiştiriyorsun mübarek, boyut değiştiriyorsun. Ruh çıkıyor bedenden bir daha dönmemek üzere mahşer gününe kadar dönmeyecek. Sen burada şaşıp kalıyorsun. Kabir hiç bilmediğin bir berzak alemi. Kıyamet acayip bir alem. Gök yer hiç tanıdığın bir yer yok orada. Değişmiş. Hepsi başka. Senin evinin mahallene çıkmıyorsun mahşere. Böyle bir tehlikeli zamanda insan bunalıma giriyor. Bunalına girince Allah demeyi unutuyor. La ilahe illallah demeyi unutuyor. Panikliyor. Kelime-i şehadet okuyamıyor. Kalbinde iman nuru gidiyor. Münker nekir bir geldiği zaman da men rabbuke rabbin ne dediği zaman da gözleri şimşek gibi çakıyor. Tüyleri yerden sarkmış. Bu korkulmaz mı abi? İki bayram gecesini ibadetle ihyaden kalbi şaşkınlığa düşmeyecek. Ne canı çıkarken, ne kabirde, ne mahşerde. Onun için bunlar çok önemli müjdeler. Kardeşim iki bayram gecesinin ibadeti sen ne diyorsun? Burada ne diyorum? İşte burada neler yapmak lazım? İşte secde suresi okumak lazım. Secde suresi çok acayip bir şey. Efendim secde suresinin mükafatları evine 3 gün şeytan giremez, kabir azabından korunur. Bu sure kabrinde, kalbinde büyük nur olur. Münker nekirin dehşetinden kurtulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin seferde bile terk etmediği sünneti, kuvvetli sünneti işleme sevabına nail olur. Tebareke okumak lazım. Efendim kabir azabından, münker nekirin dehşetten kurtulur. Efendim 30 hasene yazılır, 30 günah silinir, 30 derece yükseltilir. Bunlar hep sahih hadis-i şerifler. Tirmizi'de falan geçiyor. Bu Şaban-ı Şerif kitabım benim. Bu Şaban-ı Şerif Risalesi'nde bunlarda gecenin ihyası için neler yapılması lazım. Ben bu gece ihya edeceğim. Nasıl ihya edilir abi? İhyanın ulemanın ihya hususunda beyan ettikleri maddeler var burada şimdi. İhya neyle olur? Burada 105. sayfeden başlamış. Sayıyor işte. Daha kaç sayfa? Gecenin ihyası için okunacak sureler, faziletli ameller den bahsediliyor. Şimdi Ayşe radıyallahu anh'a rivayet edilen hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem işittim buyuruyor. Hatip Ruvat-ı Malik'te nakledi. Suyuti Durul Mensur kaynakları çok. Yeftehullahu'l hayr fi erba'i leyal sehha leyletul fitri. Allah 4 gecede hayırların kapılarını öyle bir açar. Rahmetler, bereketler, dualara icabetler, isticabetler, feyizler, nurlar gark olur alemler. 4 gecede diyor. Resulullah'tan işittim diyor annemiz. Radıyallahu anh'a. Bunlardan birisi bizi ilgilendirdiği üzere Ramazan bayramı gecesidir. İşte şu yarım saat kaldı. Bu mübarek gecenin neleri var kardeşim, neleri var kardeşim? Sen ne zannediyorsun bayram gecelerini? Halid İbni Ma'dan radıyallahu teala tabiinin ullarından çok sahabe görmüş. O buyuruyor, o da tabii ki büyüklerden işitti. İmam Hallal bunu zikrediyor. İbn-i Recep-i Hanbeli, Abdülkadir Geylani. Bu onun, o çok hüccet bir zat. Halid İbni Ma'dan denince. Hamsül eyalin fissene. Senede 5 gece var. Men vazabu aleyne. Kim bunlara ibadete devam ederse. Raca'e sevabinle. Sevap ve mükafatının bol olduğunu bildiği için buna itikad edip umut bağlarsa. Ve tasdikan bi vaadine. Müjdelerine inanırsa. Şimdi bayram gecesi, Ramazan gitti, Kadir gecesi geçti de bayram gecesi bu kadar faziletli olur muymuş da bilmem ne de bilmem. Böyle adam sabaha kadar namaz kılsa da boş. Neden? Müjdelere tasdik etmiyor müjdeleri. Vaadini tasdik etmiyor. Bu kadar hadis-i şerif kaynak söylüyorum sana. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haşa yanlış mı buyuracak? Bu kadar ulema evliya hurafe mi nakledecek haşa? O 5 gecenin müjdelerine inanırsa edhalallahu cennet. Allah onu cennete girdirir. Zaten geçen hadiste ne buyurmuştu? Sahih hadis vardı orada okudum ilk. Cennet vacip olur buyurdu. Halid İbni Ma'dan da onu başka bir şekliyle tekrar ediyor. Aynı şey. Allah onu cennete girdirir diyor. Bu geceleri sayıyor işte. Recep'in ilk gecesidir. Gece ibadet yapacak, gündüz oruç tutacak. Şaban'ın yarı gecesidir. Berat gecesi. Gece o ibadet yapacak, gündüz oruç tutacak. Ramazan bayramı gecesidir. Gece ibadet yapacak, gündüzü oruç tutmayacak. Yani yarın mutlaka sahurdan sonra hurma ve tatlı bir şey yiyin. Sahur vaktinden sonra. Yani bu gece sahura kalkmışsınız ya, sabah namazına kalkıyorsunuz. Kalkar kalkmaz tatlı bir şey yiyin. Neden? Oruç tutmadığınızı göstermek için. Bayram günü oruç tutmak haram ya. Oruçlu değilim diye. Yani böyle canım istemiyor bir şey bile boş ver. Sünnettir bu. Mutlaka bir hurma, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hurma ile yani oruç tutmadığını göstermek için imsak vaktinden sonra. İşte bu 5 gece... Den biri de Ramazan bayramı gecesidir. Kurban bayramı gecesi aynı. Gece ibadet yapacak. Gündüzünde oruç tutmayacak. Kurban etinden yiyecek. Beşincisi Aşura gecesidir. Gecesini ibadetle ihya edecek. Gündüzünde oruç tutacak. Yani 5 gecenin 5'inde de gece ibadet var. Günlerinde ise yani ertesi gün günleri oluyor. 2 bayram gününde oruç yok. Öbür 3'ünde de oruç var. İbni Artat radıyallahu hazretleri Basra'nın valisiydi. Ömer İbni Abdülaziz. Allah! Evliyanın reisi, tabiinin en hayırlısı. Efendim ne bileyim yani böyle büyük bir insan olabilir mi Ömer İbni Abdülaziz gibi sahabeden sonra ya? Sahabeden sonra ya. Öyle buyurdu. Valiye mektup yazdı. Valiye genelge gibi. Valiye. O zaman işte böyle. Yöneticiler böyle, valiler böyle. Hangi gece ibadet yapayım? Millet onun derdinde. Aleyke bi arba'i leyalin fissene. Dört gecede ibadete devam et. Hiç bırakma. Fe innallahu yufrihu fi inne rahmete ifrah. Ben sana söyleyeyim, haber vereyim diyor. Bu kadar ayet hadis gördüm. Allah dört gecede bütün rahmetlerini boşaltıyor diyor. Bu dört geceden biri yine Leyletül Fitri, Ramazan bayram gecesi. Yani bu gece, kardeş, Kur'an-ı Kerim de bu geceden bahsediyor. Ne kan zannediyorsun? Veli tükmülül iddete, Ramazan'ın o günlerini, orucunun günlerinin sayısını doldurasınız diyor. Veli tükebbirullah ala mahadakum, Allah sizi bu Ramazan'a bayrama hidayet etti diye, bu dine kavuşturdu diye, ebedi cennetin yoluna, saadetine sizi ulaştırdı diye tekbir edesiniz Allah'a. Tekbirler başlıyor şimdi. Akşam ezanından sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd. Kurban bayramında sesli yapılıyor. Ramazan bayramında gecesinde, gününde içimizden. Yani cemaatle bağırarak. Cemaatle de yapsan caiz. Millete hatırlatmak için, gafilleri uyarmak için. Ama İçimizden kurban da aleni yapıyoruz. Bayram namazında inşallah kurban bayramında camiler açık olacak inşallah. Giderken sesli sesli yaparak gidiyorduk hep camiye. Öyle gidiyoruz. Sünnet öyle. Ama şimdi Ramazan bayramında da tekbirle gidiyoruz namaza ama içimizden. Ama Allah Teala buyuruyor ki ben sizi hidayet ettim. Bu nimetlere kavuşturun. Benim büyüklüğümü zikredin. Tekbir gecesi. Tekbir. Bu gece yarın sabah hele yarın inşallah yarın sabah 5.30'da bu sabah yani bu önümüzdeki sabah 5.30'da tam güneş doğduğu vakitte zikirlere başlayacağız. YouTube kanalımızdan televizyon yani o saatte müsait olmuyor. YouTube kanalımızdan tekbirler getireceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram sabahı okuduğu duaları okuyacağız. Sizler amin diyeceksiniz. Şimdi bayram sabahında ne kadar faziletler var onları kısaca anlatayım da bakın. Kaçırmayın buyuruyor. Kaçırmayın. Çoluğunuzu, çocuğunuzu, kadınınızı, herkesi toplayın buyuruyor. Bayram namazında. Dualar %100 kabul. Dualara amin desinler buyuruyor. Çoluk çocuk. Versen Mekke Medine'yi görseniz. Bizim Türkiye'de böyle bir adet yok. Bayram namazında küçük çocukları getirmezler. Çok erken oluyor diye. Gel Mekke'de Medine'de bak bakalım. Ben çok bayram yaptım orada. Bayram sabahlarında. Bütün çoluk çocuk güzel giyindirilmişler, süslendirilmişler, kuşandırılmışlar. Çünkü neden? İslam örfü böyle. Bizim örfümüz, bizi bozmuşuz biz. İslam örfünden çıkmışız. Çocuklarınızı da getirin diyor. Ve sigar diyor. Ve nisa ve sigar ve huyyazı. Efendim, yeni efendim, buluğa ermişler, yeni ergen olmuşlar, genç kızlar, genç oğlanlar hep getirin diyor. Tabii şimdi camilerde erkeklere yer kalmıyor. Erkekler bile sokağa taştığı için bizim hani böyle musalla gibi büyük bir yerde hani böyle 3-4 milyon, 5 milyonun toplanacağı bir yerde bayram namazı esas kılmak sünnet. Öyle olduğu zaman hani herkes oraya gelecek. Esas sünnet öyle. Ama şu anda o sünnetler zaten yapılmıyordu. Bu sefer şimdi camiler de zaten mecburen kapandı. Böyle. Onun için biz de 5.30'da YouTube kanalından yarın sabah tekbirler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu bayram duaları, sonra geçmişlerimizin zikir için yapacağımız tesbihat ilan edeceğim. Şunları şunları okuyacağız. Okuduktan sonra her mezara binlerce nur gidecek. Bütün mezarlara. Onların hediyelerini yapacağız. Bütün hepiniz de ölmüştenize kabir ziyareti yapamadığımız için hediyelerimize niyet edeceğiz. Saat tam sabah 5.30'da. Çok uzatmam. Çok uzatmam. Yani 5.30 işte diyelim ki 6-6.10 geçe falan biter. Yani öyle uzun bir şey değil. Yetişen yetişti artık. Yarım saat 40 dakika içerisinde dualar yapmakla mükellefiz. Biz gece de ibadet var. Şimdi insanlar herkes yatmıyor ki sabaha kadar. Gece sabaha kadar ibadet eden insanlar da var. Şimdi onları da düşünmek lazım. Onun için çok uzatmak icap etmiyor. Bayram gecesi böyle bir şey kardeşim. Onun için Ramazan-ı Şerif bayram gecesini Allah Teala bütün rahmetlerini boşaltır buyuruyor. Ve Hazreti Ali Efendimiz Resulullah Efendimiz'den de rivayet ediliyor. Bu Resulullah Efendimiz'den gelen rivayette. Ben senede 4 gece insanın kendini bütün işlerden azat edip sırf ibadete tahsis etmesini severim. Yahu Ramazan bitti diyorduk. Hoca bir bayram gecesi çıkarttın bize. Kadir gecesinden fazla ibadet saydın ya. Ya muhterem ben mi uyduruyorum? Ebu'l-Ferac İbnül Cevzi kitabın Nur fi Fazail Evkat ve Şuhur'da mı zikrediyor? Senede 4 gece bunlardan birisi de birincisi hatta Leyletül Fıtır Ramazan bayram gecesi. Bu gece ben ne diyeyim sana? Bu gece böyle gece kardeşim. Şimdi şunu da hemen Yunus Efendi hemen onu da kesip de sizinle paylaşsın. Ben kısaca söylüyorum. Bayram namazı evde kılınır mı? Sualinin cevabında. Burada mezhepler arasında ihtilaf var. Biz Hanefi mezhebindeniz. Hanefi mezhebinde İmam Muhammed Kitabul Asıl isimli eserinde hatta birinci cilt 375. sayfa diye hatırlıyorum. Bu eserinde İmam Muhammed bizim müçtehidimize sordular. Bayram kılamayan ne yapsın bayram namazı kılamayan? Buyurdu ki nafile namaz kılsın. Dediler ki kaç rekat kılsın? Buyurdu ki ister 2 rekat kılsın ister 4 rekat kılsın. Ama ben size yarın sabah yani saat 5.30'daki YouTube yayınımda şimdi burada yetişmeyecek. Bu gecenin namazlarını söyleyeceğim daha. Yarınki 5.30 yayınımda inşallah hangi namazın fazileti var? Rekat sayılanı falan söyleyeceğim. Ama sen ben öğle namaz mı? Ben işrak niyetine 2 rekat kılsam bayram namazının vakti girdiğinde. Ha bayram namazının vakti ne zaman girer? Onu da söyleyeyim size. Yani şimdi Diyanet'in takviminde 45 dakika, 50 dakika, 60 dakika, 70 dakika. Ben sana söylüyorum. Yarım saat kurtarır derdi. Dört mezhep müftüsü Ali Adel Efendi Hazretleri. Dolayısıyla 5.30 gibi güneş doğuyor mu kardeşim? 6 gibi bir insan işrak namazı kılabilir mi? Bayram namazı yerine kılabilir. Kuşluk namazına da niyet edebilir. Mühim değil artık. O bazı işrakla duha birbirine mütedahil namazlardır. Kuşluk biraz daha geç olsa iyidir. 4 rekat kılsanız iyi olur. Yebne adem irka ile erba rekat evvelen nar ekfike ahiru. Gündüzün başında 4 rekat kıl benim için. Ey Ademoğlu diyor. Hadisi kutsi. Çok sahih kaynakları var. Allah buyuruyor hadisi kutsi. Ey Ademoğlu gündüzün başında benim için 4 rekat kıl. Gündüzün sonunda senin bütün isteklerine kafi geleceğim diyor. Yarın bayram var ya sabahında şu 4 rekat kıl şöyle. Ya Allah razı olsun. Ben size namaz tarifleri yapacağım. Ama onu şu anda yetiştiremeyebilirim. Çünkü gece kaçar. Şimdi gecenin namazlarını konuşma zamanı. Sabaha 5.30'da da konuşurum. Ama ben şimdi onu da yükleriz hemen. Yani uyananlar belki ben dinleyemedim 5.30'da yükler arkadaş. İnşallah onu da siteden hemen yayın bittikten sonra hani 8'de kalktı 9'da kalktı ne namazı kılayım ne tekbir getireyim. Devam edersiniz izlersiniz yani. Yani bazı insan uyanamaz hasta olur çocuklu var emziren var. Yani ağrı sancısı olan var. Bazı kere ben de ağrı kesicilerle yattığım zaman ne haller başıma geliyor. Biliyorum hepinizin derdini anlıyorum. Ama biz o saat mübarek saat, dua saati, kabul saati. Ben ne yapayım şimdi? Biz o saatte YouTube yayını yapmak durumunda kalıyoruz. Camilere gidemediğimize göre. Kardeşlerim, şimdi onları anlatacağım. Bayram sabahıyla ilgili rivayetlerden kısaca şunu söyleyelim ki Allah-u Teala buyuruyor. Bayram sabahında toplanan kullarına biz de şeyde zikirde toplanacağız işte. Buyuruyor. İbadiyellezine sâmû Ramazan. Ey benim Ramazan orucu tutmuş kullarım. Bu yine hadis-i şerifin içinde hadis-i kutsi olarak Allah'ımızın nidasını beyan ediyor. İrci'û ilâ rihâlikum fekad erdaytumûnî. Evlerinize dönebilirsiniz. Şimdi bayram namazında toplandılar. Biz şimdi toplanamayacağız. O zaman yayında toplanacağız. O zaman bize de ne denecek? Tamam. Efendim namazlarınızı kılabilirsiniz. Ha şimdi fetvayı söylemiştim. Hanefi mezhebine göre yani İbrahim Nehai gibi, Hammad gibi İmam-ı Azam'ın şeyhlerinden bayram namazı da kılar rivayetleri varsa da Cumhur Fukaha'nın görüşü Hanefi mezhebinde İmam Muhammed'in de açık beyanı nafile kılar. Ancak Şafii mezhebinde, Hanbeli mezhebinde, Maliki mezhebinde olanlar bayram namazı kılabilir. Ama böyle bildiğimiz gibi camideki hutbe gibi hutbe okumak şartı yok. Hani tekbirlerle, 9 tekbirle kılınan camilerde imamın kıldırdığı gibi bayram namazı bir insan öbür 3 mezhepte kılabilir. Tek başına da kılabilir. Evde hanımıyla, çocuğuyla da birkaç yani yanında bulunanlarla da kılabilir. Dolayısıyla bunlar bu namazı kılarken hutbe yani bayramın hutbesi şartı yok. Aynı bayram namazı kılabilir. Peki hoca ben ne var? Ben Hanefiyim ama Şafii mezhebine taklit etmek için ben 2 rekat bayram namazını yine Şafii'ye göre ben 3 mezhepte madem kılınabiliyor. İmam-ı Azam'ın şeyhlerinden de var bazı rivayetler. Ben bayram namazı kılsam veya 2-3 kişi kılsak Sonradan da ben yine işrağı kılsam, kuşluğu kılsam olmaz mı? Olur, bal gibi olur. Namazdan ne zarar gelmiş? Yani Hanefi mezhebinde yani İmam Muhammed'in görüşüne göre işrak kuşluk gibi 2 rekat 4 rekat nafile kılsın buyuruluyor. Ama 3 mezhepte buna müsaade var. Bir adam da ben de o niyetle kılayım dese bu da caiz. Bu da caiz. Dolayısıyla bunu hemen soran, merak edenler var. Onlara paylaşılıp ulaştırılsın. Evet. Siz beni razı ettiniz buyuruyor. E şimdi kardeşim bütün Ramazan oruç tuttun. Teravihlerini kıldın ettin. Tam bayram sabahı yatakta, yani güneş doğmuş sen yatakta, yani olur mu? Tam Allah Teala hediyeleri dağıtıyor. Siz beni razı ettiniz buyuruyor. Ve cealtü sehabekum min siyamikum en urtikakum minen nar. Sizin oruçlarınızdan hasıl olan sevabınızı ben ne olarak tayin ettim? Sizi cehennemden azat ediyorum. Ne zaman diyor bunu? Yarın sabah 5.30'dan sonraki 6.10 o aralar bayram namazını eda saati. Bu oruçlarınızın mükafatını o sabah verecek. E sen de şimdi çalıştın. Enayi gibi parayı almadan yattın. Ya adam bir ay çalışıp da para verileceği gün işe gitmez mi? Böyle enayi bir işçi duydunuz mu? Böyle bir avanak memur duydunuz mu? Nerede duyacaksın ya? Böyle bir şey dünyada vuku yok. E demek ki sen de Ramazan oruç tut, şey yap, sabah namazında gaflet et, yat aşağı. Ondan sonra nasıl olsa camilerde kapalı, bayram namazı da yok. Uyku da geçir. Ya olur mu mübarek saat ya? Hiçbir peygamber, hiçbir veli güneş doğmadan önceki o saatte uyumamıştır. Güneş doğduktan sonra da işrak vaktine kadar uyumamıştır ya. Bil aşiyi vel işrak diyor Kur'an ya. O saatlerde dağlar taşlar tesbih ediyordu Davud Aleyhisselam'la beraber. E şimdi biz duymuyoruz, Davud Aleyhisselam duyuyordu diye, biz duymuyoruz diye dağlar taşlar gafil mi kaldı haşa? Değil mi şeyler sebebi? Dağlar taşlar gökler yerler. Hepsi tesbih ediyor. Tekbir edin diyor. Tekbir edin. Bayram sabahı benim büyüklüğümü, azametimi ifade edin. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyin diyor. E zikirler yapacağız, tesbihat yapacağız. E kabirdekiler bekliyor. Rivayetini okuyacağım size sabah. 5.30'dan sonra YouTube kanalımızda inşallah. Orada efendim ölüler, ruhlar geliyor. Kabirlerinden izin alanlar, Müslüman ölenler, borcu olmayanlara izin var. Evlerine geliyorlar, size bakıyorlar. E, camide olsan camide, camide yok. Nerede bu adam geldi eve? Ne yapıyor? Yatıyor aşağı. Ya ben diyor hediye bekliyorum. Hediye bekliyorum, bayram ya. Çocuk bile, bizim torun bile küçücük öğrenmiş işte. İyi bayram, iyi bayram diyor. İyi bayram, yarısını konuşuyor, yarısını konuşuyor. İyi bayram diyor. Bu, bugünden başladı. Kaçlık istiyor demek ki. İyi bayram diyor ya. E sen şimdi çocuk iyi bayramlar da diyemedi de yani iyi bayram diyor. E şimdi... 2 yaş, 2,5 yaşında çocuk iyi bayram diyor, bir şey hediye bekliyor. Kabirde bu tarafa anamız bekliyor, babam. Bu kadar geçmişlerimiz, her birimizin abi ecdadımızdan, sevdiklerimizden bekleyenlerimiz var kardeşim. Sen sabah vaktinde onlar nerede hediyemiz diye bekliyor, sen yatıyorsun. Yandaki kabire hediye gelmiş, nasıl ki efendim Antep'ten tepsi tepsi baklavalar geliyor yandaki komşuya. Buradaki de böyle bakıyor. Yandaki komşunun insafına kalmış. O da ona bir tabak hediye verirse ne hala vermek lazım. Tabii de göz hakkı var. Ondan sonra bir bakıyor. Burada da karı koca birbirine bakıyorlar. 2 tane yaşlı ihtiyar. Ondan sonra geliyor musun diye. Yandaki komşunun adamları var, sevenleri var, oğulları var, kızları var, torunları var. O da bizim bir şeyimiz yok. Olmadan bizde de varlar ama diye. Bizimkiler hayırsız diyor, hayırsız. Bayram geldi bize. Hiçbir hediye göndermediler. Aynı buna benzer. Kabirde yatanların durumu. Yandaki mezara Yasinler, Fatihalar, Sübhanallah, ben bir sabah okuyacağız onları hep. 300 şu kadar şuna. Bütün hediyeleri gönder abi. Bu burada gariban. Yandaki kabir komşusundan al sana da şu kadar bir sevap. Gerçi biz yarın okuyacağımız Allah'ın izniyle, hadis-i şerifin beyanıyla. Ben rüya görmedim haşa. Bu husus rüyayla olmaz. Din rüyayla sabit olmaz. Onun için her Müslümanın kabrine bizim yapacağımız hediyelerden, velev ki ben bir kişi, ben tek başıma yapıyordum bunu. Ben her bayram namazında sabah namazıyla bayram namazı arası bunları okurdum, ölülere gönderirim. Benim adetim bu. Ben kendim kitapta yazıp da yapmamak diye benim böyle bir huylarım yok. Yani kendi yazdıklarımla amel etmeye çalışan bir adamım yani. Farkım belki buradan çıkabilir. Ha niye bu adamı fazla dinliyorlar? Fazla dinliyorlar. Yazdığım bir şeye inanıyorum, inandığımı da yapıyorum yani. Ben yoksa kabul oluyor muyum, olmuyor muyum konuşmuyoruz bak. Ha onu bilmiyoruz. Allah hepimizi kabul etsin. Ama ben yaptığım, yazdığım bir şeyi millet yapsın ben yatayım, böyle de bir huyum yok yani. Şimdi tevazu yapayım derken yalan da konuşamam. Dolayısıyla ben bunu her Ramazan bahanem yapıyordum. Bu sefer beraber yapacağız işte. Ama bir kişi bile yapsa bütün kabiristanlara, bize işte hocaları diyor ya işte, isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bize de bir Fatiha diye eden yok mu diyen, dünya kadar milyonlarca müminin müminat var. Bunların çoğunun çoluğu çocuğu. Hakikaten nesilleri kesilen var. Nesilleri kesilmeyip de kesilse daha iyi diyen var yani. Kesilse daha iyiydi. Çünkü neden? Adam anca içki, kumar, fahiş, bu iş yani. Babasının, anasının ruhuna bir şey okunmuyor ki. Onun için biz hatırlayacağız inşallah. Yarın sabahtan. Onun için bak Mevlana buyuruyor. Ben sizin sevabınızı, orucunuz. Tuttun mu oruç? Tuttun. Sevabı ne zaman verilecek, ilan edecek? Yani bir ay çalıştın. Para ne zaman verilecek? Yarın sabah. Sen de yarın sabah o saatte yattırır şart. Böyle memur olur mu, almadın parayı ya? Hesabında milyonu unutan adam gibi bir şey ya. Ben sizin sevabınızı cehennemden azat etmemle karşılıklandırıyorum. Ben muhasebekum hisaben yesira. Sizi çok kolay bir muhasebeyle hesaba çekeceğim. Ey Ramazan orucu tutanlar. Bak burada teravih kaydı bile koymadı ya. Tabii beş vakit namaz farz, onu konuşmuyoruz. Beş vakit namazı kılmayan adamın orucunun böyle mükafatları olmaz yani. Sade oruçla bu iş olacak bir şey yok. İslam'ın şartı beştir yani. Onun için ben sizin hesabınızı kolay getireceğim. Ve nukile lekumul asra. Zellelerinizi sileceğim. Günahlarınızı sileceğim. Seyyatlarınızı mahvedeceğim. Hasenata tebdil edeceğim. Ve nuklife lekumul nefaka. Ne nefaka harcadınız? İftarlara kaç lira harcadınız? Zekata ne verdiniz? Fitreye ne verdiniz? Fidye varsa, hastaysan fidye ben veriyormuştum mesela. Fidyeye ne verdiniz? O sıra sahurlar için kahvaltılık şu bu bir şeyler aldın veya birilerine de verdin. Nafaka infak yani. Ne harcadınız bu Ramazan? Benim orucum, benim sahurum diyor Allah Celle Celal. Hepsinin yerini dolduracağım. Bak bakalım Ramazan iftarın, sahurun, yediğin, yedirdiğinden dolayı bir şeyin eksilecek mi buyuruyor. İnfaklarınızın yerini dolduracağım. Ben la aftahakum beyne edi ahadin. Kimsenin önünde sizi rezil etmeyeceğim. Bak şu müjdeye baksana ya. En çok korktuğum iş ne biliyor musun? Allah'la aramda öyle günahlarım var ki. Ben biliyorum, kimse bilmiyor. Rezil olmaktan korkuyorum. Bilmiyorum sizin var mı yok mu? Allah'la aranızda herkesin bir şeyleri vardır. Herkesin demeyeyim şimdi. Belki mübarek adamsınız, ben sizden dua istiyorum. Ama Allah Teala yarın sabah, bak şimdi bu gece diyor muyum? E çünkü bu bayram sabahından bahsediyor hadis-i şerif. Yarın sabah ne buyuruyor? Kullarım şu Ramazan'ın orucunun ibadetin bereketi, söz veriyorum size. Bu bayram sabahında bayramınız olsun, dostların bayramına ilak olsun. Kimsenin huzurunda sizi rezil etmeyeceğim. Evet Allah bize yüzleyecek. Bukhari hadisinde sabit, teke tek bize etarifü zembekeze. Şu günahını hatırlıyor musun? Şu yaptığını hatırlıyor musun? Şu perdeleri kapatmıştın da bir şeyler yapmıştın odada tek başına. Çocuk gelse utanırdın da çocuğun yanında yapamayacağın işleri benim gördüğüm yerde yapmış mıydın? He bunları diyecek. Affettiğine de diyecek bunu. Hatta adam ne zannedecek? Şimdi beni doğru cehenneme gönderecek. Ama kimseye duyurtmuyor bunu. Özel, teke tek. Sonra ne olacak? Kaç setertu aleke fit dünya ve nehtiru aleke yom. Bu Bukhari hadisi. Bukhari hadisi. Dünyada bunları ben örttüm. Örtmeseydim, açığa verseydim. En yakınların bile senin değil hocam, hacım, hafızım demesin. Babam, anam yüzüne tükürürlerdi. Ama ben dünyada bu kötülüklerini örttüm. Kimseye gösterdim mi göstermedim. Kimseye işittirdim mi işittirmedim. Bugün de ancak ben affedebilirim. Hiç kimseye duyurtmuyorum. Hadi git cennete buyuracağım. İşte bu bayram sabahının müjdesinin bir tezahürüdür. Çünkü bayram sabahında ne buyuruyor? Mahşerde bunu buyuracağı kullarına bayram sabahı ne buyuruyor? Sizi kimsenin ve en la eftahakum beyne yedey ehadin. Hiç kimsenin önünde sizi rezil etmeyeceğim diyor. Şimdi kardeşim, yani burada seni rezil etmeyeceğim dediğin, imanla öyle bildikten sonra şu Ramazan oruçlarını tutarak veya işte sağlığımız el verdikçe Allah'ın dininden ayrılmadan bu vaziyette Allah'ın zoruna gidersek her bayram sabahı bu kadar bayram, ben bile bu kadar bayram değil mi? Aklım buluğa erdiğimden beri efendim 45-47 bayram geçirmişim. Kendime göre ki benim yaşım da fazla da çok değil ama yani bu kadar bayram sabahında ben sizi kimsenin içinde rezil etmeyeceğim diye Nida buyurulan cemaatlerin arasında bulunduk değil mi cami cemaatlerinin? Cami cemaatlerini diyorum, İsmaila cemaati demiyoruz. Kardeşim, camiye giden, Allah'ın evine giden bütün cemaatlere bu var. E şimdi cemaata gidemiyoruz, evimizde oturacağız, zikrimizi yapacağız. Allah bize aynı nida yapacak mı? Tabii yapacak. Oruç tutmadınız, namaz kılmadınız mı muhterem? Bunda şüphe edecek ne var? E bu kadar her bayram sabahı seni rezil etmeyeceğim deyip de yarın mahşerde bütün düşmanlarımız, çekemeyenlerimiz, cehenneme gitse diye bekleyenlerimizin önünde bizi rezil etmez kurban olduğum yahu. Ve izzeti, izzim celalim hakkı için şerefime yemin ederim diyor. Ya Allah'ın şerefi ne demek kardeşim ya? La tes'eluni şeyen ba'de sıyam Ramazan. Bu Ramazan orucundan sonra benden ne isterseniz, yani bayram sabahı bu. Ve mevkifiküm azâ, şu duracağınız yer. Duracağınız yer ne demek biliyor musun? Bayram namazında durulan yer. E şimdi bayram namazında madem ki biz camide duramayacağız, ben kendime göre burada duracağım, zikir yapacağım, sizinle beraber dua yapacağım katılanlar saat 5.30'dan sonra. Öbürü evinde duracak veyahut da hiçbir yayın izlemeyecek. Hanımıyla çocuğuna oturacak, zikredecek. Veya çocuğu küçük, hanımını kaldıramadı, hastası var, olsa kendi oturacak seccadesinin başına ve mevkifükü mazaya girecek. Mevkifükü mazaya ne demek biliyor musun? Yalnız bak, sabah namazını kılıp yatmayın. Yani bayram namazına gitmiyorsunuz diye sabah namazını kılıp sakın yatmayın. Ben size Allah rızası için söylüyorum. Bütün Ramazan'ın sevabı, mükafatı o vakitte veriliyor. Onun için yarım saat zikredin. Sübhanallah bir hamdi oku, oku zikir et. Anladın mı? La ilahe illallah söyle. Sübhanallah bir hamdi 300 kere oku, ölüleri başla. La ilahe illallah de ve la şerike le lehul mülkü ve lehul hamdü ve ala küsin kadir. Yani benim YouTube siteme herkes nereden girecek, şey diyecek? Ben, bana bağlı bir şey yok. Beraber olabilenlerle oluruz. Ben size şunu diyorum. Mutlaka sabah namazını kıldığınız yerde oturun. Ayağınız, diziniz ağrıyorsa sandalyeye falan, koltuğa kalkıp oturabilirsiniz. Dünya kelam konuşmayın. Muhterem. Hanıma bir şey, çocuğa bak. Dünya kelam konuşmayın. Zaten herkes uyuyor. 5.30'dan sonra 6'ya kadar. Pek dünya kelam konuşacak adam da zor bulursunuz. Bayramlaşma yapmayın. Bak, telefon melefon açmalara başmayın. Muhterem, kaybedersiniz bak. 6'dan sonra bayramlaşıyorsan yarım saat o ara camide olsaydın en az yarım saat 45 dakika oturacak mıydın? Oturacaktın. Bekleyecek miydin? Bekleyecektin. Onun için sen kendini camide oturur gibi farz edeceksin. Zikirle meşgul olacaksın ki Allah-u Teala ne buyurur? Bu orucu bitirdiniz. Şu durduğunuz yer diyor. Yani bayram namazı işte. Sabah namazından sonra bekliyorsun, zikirle oturdun orada. Şu oturduğun, mevkif durduğun yer demek. Şu durduğunuz yerde, yani dağılmak üzeresiz artık, bayram namazı vakti geldi. Ya bayram namazı kılmıyorsan işrak kılıyorsun yani. Anladın mı? İşrak kılıyorsun veya 2 veya 4. Veya kuşluğa niyet ettin, duhaya. Mühim değil. İkisi de geçerli. Yarım saatten evvel kılınmaz ama. En asgarisi söylüyorum şimdi sana. Evet. Yani 16 dakikaya kadar rivayetler olmakla beraber şimdi bayram sabahıdır. Bekle yarım saat. Min ahiretüküm. Ahiretiniz için ne isterseniz illa hataytüküm. Mutlaka size verdim. Vereceğim yok. Verdim. Ve la tes'eluni şeyen min emri dünyakum illa nazartu lekum. Dünyanız için de ne isterseniz mutlaka bakacağım diyor. Niye bakacağım diyor? Onu yarın sabah 5.30'dan sonrakinde anlatırım. Şimdi vaktim kalmadı. Namazı tarif etmem lazım. Bu mübarek gecenin namazlarını söylemezsek ve duasını söylemezsek çok yazık olur. Bu kadar konuştuğuma da yazık olur. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Kafasında kalmayanlar için dergi Lale Gül dergisinin Mayıs sayısında sayfa 67. Bayram gecesinin ve gününün faziletli amellerinden başlıyor. Derginin sonu hangi sayfa abi? 80. 67'den 80'e kadar yarınki günün, bu gecenin ve yarınki günün vazifeleri yazıyor. Ben şimdi bunların hepsini size nasıl anlatayım? O zaman dergiye niye yazıyoruz? Yani zaten sohbette anlatsam duası falan nereden aklına kalacak tarifi yani? Onun için ben teşvik için konuşuyorum. Bayram gecesinin günü faziletli amelleri. Bu mübarek gecede Rabbi İbni Hüseyin radıyallahu anh'tan rivayet etti. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Resulullah Efendimiz'e şöyle buyururken işitiyor. Beni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim. Cibril aleyhisselam bana haber verdi. İsrafil aleyhisselam Allah-u Teala'nın şöyle buyurduğunu Cebrail aleyhisselama haber vermiş. Her kim Ramazan bayram gecesi 10 rekat kılar. Her rekatta bir Fatiha, 11 İhlas okur. 11 kere kulüvallah. Rükuda secdede 10 kere... Her rükuda secdede. Tesbih namazından farkı ne? Tesbih namazında ayakta da 25 var. 15 başlarken Onda zamm-ı sureden sonra var. Her rekatta. Onun için şu oluyor. Burada tesbih namazdan farkı kaç rekat? Namaz 10 rekat. Ne okuyorsun? Bir Fatiha okuyorsun. 11 kulüvallah okuyorsun. Ayaktayken hiç Sübhanallah ve Elhamdülillah demiyorsun. Sadece rükuda söylüyorsun 10 kere. Tesbih namazında rükuda var zaten. İki secdede de söylüyorsun. İki secdede de söyleyince, bir rükuda da söyleyince bir rekatta kaç Sübhanallah ve Elhamdülillah söylemiş olursun? 30. 10 rekatta kaç söylemiş olursun? 300. Anladın mı? Tesbih namazı 4 rekat. Ondaki fark, onda bir rekatta 75'ten 4 rekatta 300 oluyor. Buradaki farklı. Kim bu namazı kılarsa tarifi burada. Anladınız siz. 11 ihlasla kılınıyor. Sade rükû ve 2 secdenin erminde bu 10 rekatın. 2 rekatta bir selam veriyorsun. Sübhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Bunu kılıyorsun. Kim bu namazı kılarsa buyuruyor. Ancak namazdan sonra bir duası var. Bu dua secdede okunacak. Siz secdede bunu ezberleyemezsiniz. Namaz bittikten sonra da okuyabilirsiniz. Bu duayı 68. sayfada, derginin 68. sayfasında. Ben hoca efendi bu namazı kılacağım, duayı da dergide yok diyorsanız Yunus efendi hemen paylaşsın. Yani iki satır bu duayı gösteririm, onu hemen paylaşır. Bu gece kılmak isteyenler için. Bu 10 rekatı kılarsa, on sonra namazdan sonra 100 kere estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diyecek. Sonra secdeye kapanacak. Hacet secdesi, namazın içinde değil bu. Secdeye kapanacak. Secde, ya hayyu ya kayyum, ya zel celal vel ikram. İşte orucumu kabul et, günahlarımı affet, namazımı, teravihimi kabul et. Bu namazı yaparsa diyor, beni hak ile gönderen zata kasem ederim ki, bu kişi secdeden başını kaldırmadan Allah onu bağışlar. Bütün insanların günahlarından daha büyük her günahı yapmış olsa bile, onun günahlarından ceza vermekten vazgeçer, Ramazan ayını kabul eder. Ben daha ne diyeyim sana kardeşim? Burada rivayeti zikretmişim. Duası da burada. Ramazan gecesi okunacak bir dua var burada. Allahümme Rabbi münzilel Kur'an. Bu da Ramazan'ın çıkış gecesinin duasıdır. Sayfa 68-69'da. Aksamalar oldu dergide belki şeylerde efendim. Dolayısıyla bu duayı da paylaşalım. Allahümme Rabbi münzilel Kur'an. Bu da bir kere okunuyor. Ramazan'ın son gecesi okuyan efendim Cafer-i Sadık Efendimiz'den rivayet ediliyor. Mutlaka %100 Ramazan, oruç, teravih kabul ediliyor. Selman radıyallahu anh'tan rivayete göre 6 rekat nafile namaz kılana efendim, cehennem vacip olan bir hane halkının hepsine şefaatçi kılınır. Kendi kurtulur bir şey değil. Hane halkına da şefaatçi kılınır. Bu 6 rekatta ne okuyacağın şartı yok. Bu da bir kolaylık. En azından bayram gecesi namazı diye 6 rekat nafile Allah rızası için niyet edelim, kılalım. Bence kulüvallahu ehad çok faziletlidir. Yani böyle 10'ar kere kulüvallah okusanız çok güzel bir şey olur yani. Ama olmadı 3 kere oku, olmadı 1 kere oku. 6 rekat nafile içinde cehennem ehlinden olsa bile hane halkına şefaatçi kılınır diye müjdesi vardır. Bu duaları da sitemize hemen arkadaşlar iftarın peşine koyacaklar. Rabbim bayram gecemizi mübarek eylesin. Dostlarının bayramına ilhak eylesin. Ramazan şerifimizi kabul eylesin. Şu mübarek saatte boyunlarımızı cehennemden azat eylesin. Şu dua ile bari bitirebilsek, bu dua Ramazan-ı Şerif'in son duasıdır. Amin. Allahümme Rabbena münzilel Kur'an. Hâdâ şehrü Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. قَدْ تَصَرَّبَ يَا رَبَّنَا فَنَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ أَنْ لَا يَطْلَعَ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَتِنَا هَذِهِ وَيَخْرُجَ رَمَضَانُ وَلَنَا ذُنُوبٌ تُرِيدُ أَنْ تُعَذِّبَنَا بِهَا يَوْمَ لِقَائِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمين يا عظيم يا عظيم أنت إلى إلى إلى غيرك يغفر لنا الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم آمين آمين deyin siz aynı okumuş gibi olur. آمين اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.